σαν από το μάσε είδα και λαχταρίσα. Χαμόγελα και λόγια ερωτικά, αγόρι μου, μου έβαλες φωτιά. Κουστούμι μαύρο, χωρίς γραβάτα στο λαιμό. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out.